Suzanne Bosman. Goedemiddag. Hou er rekening mee dat de Russen hier fysieke sabotageacties gaan uitvoeren, waarschuwen de Europese inlichtingendiensten. Daar kunnen wij wel rekening mee houden, maar wat doet de overheid intussen straks in één vandaag? Nu, de uitspraak van Frans Timmermans vorige maand over Geert Wilders was volgens het OM niet strafbaar. Het NOS-journaal. Kirsten Klomp. Timmermans zei op een ledencongres van GroenLinks-PvdA dat ze niet zouden nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht zou komen. De PVV-leider deed aangifte. Hij zei die uitspraak te interpreteren als een bedreiging en een oproep tot geweld. Volgens het OM is het duidelijk dat Timmermans het over politieke middelen had. Dat zei Timmermans zelf ook na de aangifte. De Europese Commissie wil een strafprocedure tegen Polen intrekken. De nieuwe Poolse regering onder leiding van Donald Tusk heeft volgens de EU veel verbeteringen doorgevoerd. De strafprocedure werd in 2017 ingesteld omdat het land volgens de EU de persvrijheid beperkte en de rechtsstaat uitholde. Daardoor kreeg Polen verschillende subsidies niet. Het had ook kunnen leiden tot het afnemen van het stemrecht in de EU, maar zover kwam het niet. Tegen Hongarije loopt dezelfde procedure. Die wil de Europese Commissie niet intrekken. En ook bij de Universiteit van Amsterdam hebben pro-Palestijnse demonstranten zich verzameld. Ze hebben een grasveldje naast het universiteitsgebouw op het Roeterseiland met rood-witte linten afgezet, ziet verslaggever Noortje Deutekom. En daar in het midden hebben ze eigenlijk een klein tentenkampje opgeslagen, kampeertentjes neergezet, met duidelijk dus de boodschap: wij gaan hier voorlopig niet weg. Er loopt hier ook een aantal kleine bruggen richting universiteitsgebouwen die ze gebarricadeerd hebben. Dus vanaf deze kant zijn die gebouwen in ieder geval niet meer te bereiken. Maar ja, verder gaat het er dus rustig aan toe. Er komt nu wel wat politiepols hoog te nemen. Daar is het tot nu toe bij gebleven. De studenten willen daar blijven totdat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël hebben verbroken. Bij meerdere universiteiten wereldwijd zijn de afgelopen weken pro-Palestijnse demonstraties geweest, vooral in de Verenigde Staten. De PVV, VVD, NSC en BBB willen afspraken maken over het strengste asielbeleid ooit. Dat staat in een document dat vanmorgen werd gefotografeerd. PVV-onderhandelaar Gidi Markussoer had het stuk onder zijn arm toen hij de zaal binnenliep waar de onderhandelingen vandaag weer verder zijn gegaan. Het ging vorig jaar vaker mis bij geweld door de politie. Ruim 2400 verdachten liepen letsel op door geweld van agenten. En achteraf bleek dat de politie in 1 op de 8 van die gevallen niet professioneel heeft gehandeld. De politie in Dresden weet wie de andere 3 verdachten zijn van de aanvallen op SPD-europarlementariër Matthias Ecke en een campagnemedewerker van De Groene. Het zijn jonge mannen van 17 en 18 jaar. Ze worden ervan verdacht dat ze de 2 slachtoffers hebben geschopt en geslagen. De Chinese president Xi Jinping is begonnen aan zijn staatsbezoek aan Frankrijk. Xi sprak vanochtend met president Macron over de oorlog in Oekraïne en over handel. Ook EU-commissievoorzitter von der Leyen was erbij. Zij pleit voor meer eerlijke concurrentie tussen de EU en China. Zo krijgen Chinese fabrikanten volgens onderzoekers staatssteun om goedkope elektrische auto's op de Europese markt te brengen. Het is voor het eerst in 5 jaar dat Xi weer voet zet op Europese bodem. En hij gaat ook nog naar Servië en Hongarije. Het is groot feest in Eindhoven. Landskampioen PSV wordt daar gehuldigd. In de stad, maar eerst in het stadion. En daar is Vincent van Rijn. Vincent, hoe gaat het daar aan toe? Ja, ik zit op de tribune hier in het Philipsstadion. Een echte feestsfeer op de tribune. Stil families met kinderen. Ik zie om me heen heel veel rode shirtjes, waarop groot staat 25, verwijzend naar het aantal landstitels van PSV. En om me heen heel veel papieren schalen die omhoog worden gehouden. Het wachten is nu op de PSV-selectie. En achter mij veel jonge fans. Hoe is het feestje tot nu toe? Ja, wel leuk. Ja, genieten. Voor wie kom je speciaal? Ja, toch wel Jordan Theze. Wie was de beste? Jordan Theze. Wat was nou de mooiste wedstrijd van dit seizoen voor jou? De laatste wedstrijd toen deze scoorde. Mooi goal tegen Sparta. En voor u meneer, hoe was dit seizoen? Ja, fantastisch ook dit. Hartstikke mooi mee te maken. Zeker voor die kleine mannen hier. En straks ook nog door naar het Stadhuisplein? Nee, dat is vol begrepen. We gaan ergens toe waar een barretje open is. Want daar is dan weer jammer dat het hier allemaal gesloten is. Maar goed, zo snel mogelijk naar biertje en feest vieren. Dank u wel. Ja, groot feest dus hier in Eindhoven. Straks gaat de selectie door op de platte kar voor een rondrit door het centrum van Eindhoven. En dan om 7 uur, dus over een paar uur, komt de selectie aan op het Stadhuisplein. Daar is een groot podium opgebouwd Maar daar is het inmiddels al zo druk dat er niemand meer wordt toegelaten. 20.000 mensen zijn daar nu al. En supporters krijgen het advies om naar een ander plein te gaan in de stad. Bijvoorbeeld het 18 septemberplein of op de markt. Want daar staan ook schermen waarop de huldiging te volgen is. Maar nu eerst hier dus feest in het PSV-stadion waar het wachten is op de spelers. Vincent van Rijn vanuit Eindhoven, waar het feest nog wel even doorgaat. Dankjewel. Het weer, het is bewolkt en op steeds meer plekken regenachtig. Temperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden. Vannacht wordt het geleidelijk droger. En ook morgen grotendeels droog bij een graad of 17. Kirsten, dankjewel. Zijn er files? Dennis Mooi. Zeker. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. Maar die leveren meestal niet zo heel veel vertraging op. Bij alles bij elkaar opgeteld is het 130 kilometer. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat voor knooppunt de Hoek 5 kilometer. Je hebt daar 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda, daar kan je bij knooppunt Zonzeel niet kiezen voor de A59 richting Waalwijk en Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De verbindingsweg is nog urenlang afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas rond een uur of acht vanavond weer vrij is. Het levert file op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord heb je een kwartier vertraging. Als je vanuit Rotterdam naar Breda wil, kan je het beste omrijden via Gorkum. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. levenzonderbril.nl. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Al maanden van tevoren boek je een mooi vakantiehuisje bij Belvilla. En eindelijk ben je dan met je gezin in een propvolle auto onderweg. Juist op dat moment krijg je een mailtje. Je boeking is geannuleerd. Het overkomt niet één, maar verschillende klanten bij Belvilla. Radar gaat erachteraan. Vanavond 20:30. Avro Tros. NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Het voortbestaan van Vitesse hangt aan een zijden draadje, maar op allerlei manieren proberen supporters te voorkomen dat de voetbalclub echt gaat verdwijnen. Straks vertelt voorzitter van de Vitesse supportersvereniging, Suzanne Wichard, waarom haar club het verdient om door te gaan. Feit of fictie, we gaan spullen opslaan, Lammert. Ja, want de eigenaar van een opslagbedrijf zegt in de Volkskrant dat heel veel huizen tegenwoordig te klein zijn voor de racefiets, logeerbank en droogtrommel. Maar is dat echt zo? Zijn onze huizen echt te klein of hebben we gewoon te veel spullen? Nu eerst, hoe zijn we voorbereid op acties van Russen op Nederland? Grondgebied. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Rusland bereidt bomaanslagen, brandstichtingen en andere vormen van fysieke sabotage op Europees grondgebied voor. Daarvoor waarschuwen Europese inlichtingendiensten in de Financial Times. In Nederland zijn er bijvoorbeeld zorgen over Russische spionage in de Eemshaven. Defensiespecialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies, Patrick Bolder, goedemiddag. Goedemiddag. En welkom ook CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Meneer Boswijk. U bent er ook. Goedemiddag. Ja, fijn. Ja. Meneer Bolder, een waarschuwing horen we voor fysieke sabotage door de Russen op Europees grondgebied. Of gebeurt het in feite al? Nou ja, dat weten we vaak niet of het gebeurt. Want dat is ook een beetje het kenmerk van sabotage. Met name de hybride oorlogvoering zoals Rusland die uitvoert. We worden eigenlijk wel dagelijks belaagd met allerlei cyberaanvallen. Maar een hoop andere dingen die gebeuren. En dan verbinden we vaak niet de conclusie daaraan dat het eigenlijk sabotage is. En we hebben onlangs een aantal branden gezien bij munitiefabrieken. Volgens mij in Duitsland en Tsjechië. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat kan toeval zijn. Maar soms is het te veel toeval. En dan kom je erachter dat het sabotage is geweest. In In Nederland hebben we daar nog geen aanwijzingen voor. Maar ja, we moeten niet verbaasd zijn als het een keer gaat gebeuren. En daar is nu eigenlijk de waarschuwing voor. Ja, maar zoiets als branden bijvoorbeeld, hè, en die er dan zijn geweest. In ieder geval poging daartoe. Er zijn Russen opgepakt in Duitsland bij militaire bases die dat van plan zouden zijn geweest. In het Verenigd Koninkrijk zagen we het ook. Ja. Is dat, want dat is dan heel fysiek. Is dat dan een nieuwe ontwikkeling? Hè? Want desinformatie, cyberaanvallen, dat horen we al een tijdje. Ja, het hele spectrum wordt eigenlijk uit de kast getrokken. En zo moet je dat ook zien. Je moet hem eigenlijk een beetje uitzoomen. Je moet niet op de enkele evenementen op zich focussen. Maar eigenlijk, wat is het hele plaatje? En over al die domeinen in het informatiedomein, dat weten we dan. Maar nu ook in het fysieke domein, in het cognitieve domein. Maar mensen proberen ons ook te beïnvloeden in ons denken gewoon. Ja, en dat zit allemaal samen in die Russische doctrine om verdeeldheid te zaaien in het Westen, om steun voor Oekraïne kleiner te maken, of zelfs dat wij ermee ophouden. Want daar gaat het eigenlijk om. En Poetin is bang dat hij gaat verliezen. En daarom gebeuren dit soort dingen. En ook die aankondiging vandaag over een nucleaire oefening. Ja, dat is puur uit angst van Poetins verlies, volgens mij. Nou, meneer Boswijk, 2,5 jaar geleden hebt u al een motie ingediend. Hè? U hebt toen gepleit voor een duidelijke sabotagestrategie voor de Noordzee. Hoe ziet die strategie er inmiddels uit? Ja, dat is een goede vraag. Dat is nog steeds wachten, eerlijk gezegd. Wij hebben inderdaad ruim 2,5 jaar geleden een motie ingediend naar aanleiding van een rapport van HCSS die ons wees op de kwetsbaarheden van onder andere de infrastructuur op de zeebodem. Als het gaat over internetkabels, gasleidingen of over stroomkabels. Nou, 40% van ons stroom komt in 2030 van windparken af. Maar we hebben eigenlijk geen idee wie nou verantwoordelijk is voor de kabels die op die zeebodem liggen. En wij weten al dat er heel vaak Russische schepen of Friese boten daar zonder dat er te zijn wel op een hele lange periode boven bepaalde kabels liggen. En dat is natuurlijk voor één ding, dat is namelijk het in kaart brengen van wat daar ligt en mogelijk voorbereiden als dat nodig is. En we weten ook wel in andere gebieden, bijvoorbeeld in Noorwegen, dat ook wel de infrastructuur ook beschadigd is geraakt. Waarbij niet echt herleidbaar is hoe dat dan is gekomen. En dat moet eigenlijk door menselijk handelen zijn gebeurd. Er zijn wel heel veel aanwijzingen dat er wel wat voorbereidingen zijn getroffen. Ja, en u zegt intussen liggen die kabels daar, bij wijze van spreken, open en bloot. Maar wat gebeurt er om die te beschermen? Want Lammert, ontbreekt het Nederland dan echt aan een strategie? Nou, we legden de vrees van Boswijk dat hier voor te weinig gebeurt voor aan Pieter Kobelens, generaal buitendienst, de voormalig directeur van de militaire inlichtingendienst van de MIVD. Dat laten we zo horen, want we gaan eerst eventjes naar Dennis, want er is een spookrijder. Zeker. Op de N33 Assen-Eemshaven kom je tussen Gieten en Veendam-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer traject, de N33 Assen-Eemshaven kom je tussen Gieten en Veendam-Zuid een spookrijder tegen. Nou, hoe zit het dan met die strategie om bijvoorbeeld de kabels in de Noordzee te beschermen? Hier komt Pieter Kobelens, generaal buitendienst en voormalig directeur, zoals Lammert zei, van de militaire inlichtingendienst MIVD. Nou, dat is typisch een reactie van een Kamerlid wat niet goed is ingevoerd in wat inlichtingendiensten doen. Want het is de hoofdtaak van inlichtingendiensten. Er zijn er twee, de AIVD en de MIVD. Ja, het heet niet voor niks inlichtingen of in de volksmond geheime diensten. Het wordt natuurlijk heel bijzonder als we daar voortdurend maar gaan vertellen wat we er allemaal tegen doen. Want dan maken we degene die we eigenlijk dwars willen zitten, maken we wijzer dan noodzakelijk. Daarom zijn het ook geheime operaties die dan vaak plaatsvinden. En eigenlijk de reden dat men de publiciteit zoekt is eigenlijk ook om onze bevolking een beetje te waarschuwen. Is wat goed om je heen te kijken. Ja, jullie doen daar keurig aan mee. De Volkskrant reageert erop, jullie reageren erop. En daarmee verspreid je wat makkelijker de noodzaak om allemaal een beetje beter op te letten. Nou, meneer Boswijk, om te beginnen, er gebeurt een hoop, maar dat weten wij niet, want dat is geheim. Ja, ik vind dat iets te makkelijk eerlijk gezegd. Er ligt namelijk een heel rapport, wat ik net al zei, wat ook bevestigd is door het ministerie zelf, dat het inderdaad niet alleen in Nederland, maar eigenlijk alle landen rond de Noordzee waren hier een paar jaar geleden nog helemaal niet mee bezig. En de Kamer een week of drie geleden geïnformeerd door het ministerie van ja, wij zijn bezig met die strategie, alleen we hebben meer tijd nodig, onder andere omdat er nog geen financiële dekking voor gezocht is. En wij worden heel vaak ook vertrouwelijk geïnformeerd. Daar kan ik natuurlijk nu niet zoveel over zeggen. Nee, maar ik kan vertellen dat het niet over de strategieën over de zeebodem gegaan. En daar zitten wij bovenop. Ik weet precies wat de laatste status daarvan is. En dat is bij mij nog weinig bevredigend. Okay. In die 2,5 jaar tijd zie ik daar niet heel veel progressie in. Ja, we moeten er maar op. Ja, ik ga ook even naar meneer Bolder. Want moeten we er dan op vertrouwen? Ook, meneer Boswijk weet dus wel meer, maar ook niet alles. En heeft er geen groot vertrouwen in dat we heel erg goed beschermd worden? Wat zegt u dan? Nee. Nou, dat klopt. Dat rapport wat we hebben geschreven en waar Dirk Boswijk terecht aandacht voor vroeg. Ja, daar is toen pas actie op gekomen. En natuurlijk wordt er niet verteld wat er allemaal gedaan wordt. Om te zorgen dat de vijand ook niet daartegen maatregelen kan nemen. Maar het feit dat er pas 1,5 jaar goed over nagedacht wordt. Is voor mij niet overtuigend dat er nu ook al maatregelen zijn getroffen. Kijk, dat is ook heel erg ingewikkeld. We hebben ook niet eens voldoende middelen om alles al te beschermen. En het wordt alleen maar erger, zal ik u vertellen, want die Noordzee die gaat meer en meer gebruikt worden. Dat staat ook in dat rapport. Waardoor er steeds minder ruimte is voor de scheepvaart. Waardoor het ook makkelijker is om scheepvaartroutes gewoon af te grendelen. Waardoor het probleem alleen maar groter gaat worden als ze niet uitkijken. Dus ja, die strategie. En intussen worden wij gewaarschuwd als burgerbevolking dat we goed op moeten letten. Hoe dan? Nou, dat is ook niet zo. Ja, verdachte waarop? Mensen die foto's maken. Ja, nee, bij militaire objecten met name. Daar is de grootste gevaar. Maar ook bij industrie, bij. Energiecentrales, als daar mensen opzichtig heel lang staan, moet je afvragen, wat doen die daar eigenlijk? Ja. Oh, okay. Maar dat wordt toch wel goed in de gaten gehouden, mag ik hopen, door beveiligingscamera's en bewakers? Precies die beveiligingscamera's, dat is wel een mooi puntje. We hebben nu heel veel gemeentes die zeggen, joh, we gaan die Chinese beveiligingscamera's nu leren. Ik denk dat dat een goede stap is. Wat grappig is, ondertussen importeren we massaal Chinese auto's die 360 camera's hebben. En die mogen op dit moment overal nog geparkeerd worden. En dan kan je denken, ja, die Boswijk is al wantrouwend. Maar het is China zelf geweest die begin dit jaar een aantal gebieden in China heeft aangewezen waar geen Tesla's meer mogen rondrijden. Ja, en zoals de waard is, vertrouwen ze gasten. Dan zou ik denken, toch als Nederlander, als Europa. Ja, wij moeten ook kritischer gaan kijken naar alles wat wij aan Chinese auto's nu importeren. Ik raak met een minuut meer gealarmeerd door u beiden, moet ik zeggen, op dit moment. Ja. En dan hebben we nog niet alles gehad, Lammert. Want we gaan naar de Eemshaven, want daar is sprake van Russische spionage. Ja, het tv-programma Pointer kwam dit weekend met een groot onderzoek naar Russische visserijschepen in de haven. Deze zet Rusland dus in om te spioneren. En de schepen leggen daar iedere 2 weken aan, vlakbij een militair terrein. Bijna te gek voor woorden, maar Pointer-journalisten Sander Bartlink en Peter Keizer gingen er met eigen ogen kijken. Hier worden tientallen voertuigen geladen op de Nieuw Amsterdam, een bevoorradingsschip. Ja. Nou is dit Nederlands meest oostelijke haven. Het is een knooppunt van allerlei infrastructuur. Hier verderop staan tal van strategische objecten. Een Google datacenter. Een belangrijk internetknooppunt waar 11 van de 15 internetkabels samenkomen die Europa en de Verenigde Staten met elkaar verbinden. En er loopt een krachtstroomlijn naar Noorwegen. Dan zijn er nog 2 drijvende LNG-terminals hier in de haven voor vloeibaar aardgas. En die zijn hier gekomen om minder afhankelijk te zijn van de aanvoer van Russisch gas sinds de Oekraïne-oorlog. Klap op de vuurpijl moet nog komen. Dat is een munitiedepot van de NAVO dat hier aangelegd gaat worden. Klopt. Waarom zou je in godsnaam dan Russische schepen toelaten? Nou, die vraag leg ik aan u voor, meneer Boswijk. Dirk Boswijk, Kamerlid voor het CDA. Waarom worden die schepen nog toegelaten? Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb een soortgelijke motie ingediend een aantal weken geleden over Russische schepen nabij Zeeland. Toen had ik deze casus ook nog niet scherp op het netvlies. Die motie is helaas ontraden, omdat het ministerie daar nog niet voldoende beeld op had. Dus ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat hier ook nog een blinde vlek is. Zo moeten we dus gewoon eigenlijk alle terreinen af gaan struinen en kijken wat de kwetsbare plekken zijn. En ja, dan moeten we toch concluderen dat we echt nog veel te naïef zijn en nog een beetje 10, 15 jaar terug in de tijd lopen eigenlijk. Meneer Bolder, stel er komt inderdaad een concrete sabotageactie op van die leidingen door de Noordzee of in Eemshaven, waar best wel wat doelen zijn. Zou dat dan een casus belli zijn? Oorlogshandeling? Ja. Als je kunt aantonen wie dat gedaan heeft en dat het in opdracht van het Kremlin zelf is gebeurd, dan zou je daar wel van kunnen spreken. Maar je zult zien dat dat natuurlijk heel erg ingewikkeld is. Dan is het een criminele organisatie bijvoorbeeld, die onder invloed staat van een clanhoofd, die dan weer betaald wordt door een oligarch, die uiteindelijk goede banden heeft met het Kremlin. Maar probeer dat maar eens aan te tonen. En dat is ook precies het gevaar, dat we eigenlijk geen antwoord zouden hebben als zoiets gebeurt. Dus je moet eigenlijk voorkomen dat het gebeurt. Dus je moet beter zicht hebben op de gevaren die daar zijn. Wat kun je er tegen doen? En is het dan nog wel verstandig om die Russische schepen hier zo lang te laten liggen, die niet alleen kunnen spioneren naar dat permanent militaire object, zoals het heet, maar ook voorbereidingen kunnen treffen, of in ieder geval de bewakingsmaatregelen kunnen beoordelen kunnen inschatten waar zijn nou echt de gevoelige punten voor Nederland, waar ze echt een hak kunnen zetten, zonder dat ze direct kunnen zien dat wij het, of kunnen aantonen dat wij het hebben gedaan. Want daar komt er natuurlijk wel op neer. Je moet het wel kunnen aantonen. Ja, wat vrij onbevredigend is als burger, is dat ik u beide veel vragen hoor stellen. Hè? Waarom gebeurt dit niet en waar blijft dat? En waarom zijn we tot nu toe niet beschermd? Meneer Boswijk, volksvertegenwoordiger. Uw partij draait nog een tijdje enigszins aan de knoppen. Wat kunt u voor ons doen? Want als wij inderdaad om ons heen moeten kijken en op verdachte dingen, als we het daarvan moeten hebben. Ik zou dat toch niet onderschatten. Ik denk namelijk dat de uitdaging waar we nu tegenaan lopen, dat we dan niet alleen maar naar de politiek of naar de overheid moeten kijken, maar dat juist deze tijd leert dat we allemaal aan de bak moeten. Dus ik denk dat we dat niet helemaal moeten bagatelliseren. Maar het is inderdaad waar dat ik kan voorstellen dat men denkt, ga aan het werk in Den Haag. Nou moet ik wel zeggen, we komen van heel ver, bijvoorbeeld de LNG-terminals. Om maar even een lichtpuntje te noemen, hoe snel wij uiteindelijk van het Russisch gas af zijn gegaan. Dus we kunnen het wel. Dus binnen een paar maanden hebben we dat voor elkaar gekregen. Dus we kunnen het wel. Alleen dan moet wel iedereen in Den Haag, die op de goede plek is, moet wel bewust zijn van de dreiging die er is. En hoe complex dat ook is. En daar hebben we echt nog wel een wereld te winnen. Want wat ik al zei, 2,5 jaar geleden hebben we op dit risico al gewezen. Ja, en nu, we hebben net schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in de Financial Times om wel de druk hier bovenop te houden. Ja, dat doet u. Dank. Ik ga afronden. Dank dat u beiden dit hebt willen toelichten. CDA-Kamerlid Dirk Boswijk en dank ook defensiespecialist Patrick Bolder. Over een maand dan zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze week gaat onze verslaggever elke dag op pad met een van de nieuwe lijsttrekkers. De aftrap vandaag is met Dirk Goting van nieuwkomer NSC. Dennis, de files en de spookrijder. De melding van die spookrijder op de N33 Assen Veendam, die staat nog uit. En daar moet je dus nog steeds rekening mee houden. De meeste vertraging nu op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Klaverpolder en Breda-Noord doe je er bijna een half uur langer over. Heeft te maken met een ongeluk op knooppunt Zonzeel. Daar is de verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk en Den Bosch voorlopig afgesloten. Omrijden als je vanuit Rotterdam naar Breda wil, doe je het beste via Gorkum. Eén vandaag. Lammert, we hebben het over vele gevaren gehad die ons bedreigen. Ja, maar er is er nog één. Ja. Ja, de tijgermug. Ja. De NVWA moet meer doen aan de bestrijding van die mug. Dat vindt het platform Stop Invasieve Exoten. Zij startte daarom jaren geleden al een rechtszaak die echter nog steeds op de rol staat bij de Raad van State, zegt Wilfred Reinhold van het platform. De zaak speelt tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die is toezicht houden op bedrijven die gebruikte banden importeren. In de regelgeving op basis van de wet publieke gezondheid, daar is bepaald dat die bedrijven de banden droog moeten importeren en droog moeten opslaan. Want als je ze droog importeert en droog opslaat, dan kunnen daar geen tijgermuggen gaan rondvliegen. Nou, die tijgermuggen die zitten dus in het water van die geïmporteerde autobanden. Ja, muggen houden van stilstaand water. Daar leggen ze hun eitjes in en die larven die komen dan in Nederland tot leven. Maar dat is toch niet zo moeilijk voor de NVWA om dat te controleren, zou je zeggen? Nou, inderdaad zou je zeggen, maar de werkelijkheid is anders. Ten eerste controleert de NVWA zelden op momenten dat die containers met autobanden binnenkomen. En in de gevallen dat ze dat wel doen en natte banden constateren, delen ze helemaal geen boetes uit, ontdekte Reinhold via de wet openbaarheid van bestuur. Maar vervolgens gebeurde er niks qua handhaving. Ja, dat had verder geen gevolgen voor het bedrijf. Nou, dan denk ik ook, dan kun je wel regels hebben, maar als je ze niet handhaaft, dan schiet het niet op. Want het bedrijf denkt zelf, dan zelfs als ze controleren, dan maakt het er geen punt van. Dus dat is niet echt, denk ik, stimulerend voor het naleven van die voorschriften. En dat terwijl je die tijgermug hier echt niet moet willen. Ze zijn levensgevaarlijk. Het is een mug die heel veel, wel 20 virusziektes kan overbrengen. Zoals knokkelkoorts, wat ook wel dengue wordt genoemd, Zika, chikungunya, gele koorts. Nou, een hele lijst met ziektes waar vaak ook geen vaccins of medicijnen voor beschikbaar zijn. En bovendien is het een hele hinderlijke mug. Hij is overdag actief en heeft ook een pijnlijke steek. Dus ook al daarom zit niemand op deze mug te wachten. Nee, inderdaad. Maar goed, die rechtszaak over de controle op autobanden die laat nog even op zich wachten. Maar intussen, die tijgermug, die rukt steeds verder op. Ja, en om dat te stoppen wil Reinhold dat de NVWA ook vakantiegangers in een publiekscampagne waarschuwt om geen stilstaand water mee te nemen. Vooral kampeerders moeten opletten. Je hebt tegenwoordig van die parasolvoeten. Die kun je dan meenemen voor onderweg, maar dan moet je er ter plekke water in doen, want dan worden ze zwaar. En als je dat dopje er op een gegeven moment af laat staan en er gaan tijgermuggen dan eitjes in leggen. En je neemt die parasolvoet met een restje water en met eitjes mee naar huis. En je gooit dat water vervolgens ergens neer waar het door die larven eventueel uit kunnen komen. Ja, dan heb je meteen een groot aantal tijgermuggen bij elkaar. Ja, in een reactie aan RTV Utrecht laat de NVWA weten dat ze genoeg doen om mensen bewust te maken van de tijgermug. Zo hebben ze een informatiepagina op hun website, verspreiden ze uitlegvideo's op sociale media en geven ze bij bestrijding van de mug informatie aan bewoners. Maar volgens het platform Stop Invasieve Exoten is die voorlichting lang niet genoeg. Dat gebeurt te weinig. Door de NVWA zijn er wel een filmpje gemaakt, maar in 4 jaar tijd is dat 135 keer bekeken. Ja, dat schiet niet echt op. Over een maand, 6 juni, kunnen we naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Van de 720 zetels zijn er 31 voor Nederland. Deze week is onze verslaggever Lara Kors elke dag op pad met een Nederlandse lijsttrekker die voor het eerst de kar trekt voor een partij. En vandaag Dirk Goting van nieuwkomer NSC. Hij is al 17 jaar actief in de Europese politiek. Laatste tijd was hij woordvoerder van Manfred Weber, fractievoorzitter van de Europese Christendemocraten, de EVP, waar het CDA deel van uitmaakt. Ook NSC hoopt lid te worden van die Europese fractie EVP, de Europese Volkspartij. Wanneer is uw lijsttrekkerschap volgens u zelf geslaagd? Als NSC in het Europese parlement komt. Okay, dus één zetel, dan is het ook al geslaagd? Ja, wat mij betreft wel. De ambitie en het optimisme bij NSC-lijsttrekker Dirk Goting. Ondanks een recente peiling met 0 zetels. Nou, we zaten alweer in de lift, hoor. We hadden er weer één bij een andere peiling die ik zag. De grote persoonlijke motivatie is er ook. Wat er in het toeslagenschandaal is gebeurd, nog steeds schokkend. Ongelooflijk. Dat was wel echt een wake-up call voor mij. Nou is het misschien ook een keer het moment om ook gewoon zelf verantwoordelijkheid te nemen. Bent u goed met flora en fauna? Ja, maar aan het geluid herken ik ze echt niet, hoor. Als ik ze zie, dan zie ik het verschil tussen een roodborstje en een specht. Ja, dat mag er nog bij komen. Het zit al in de naam. Ja. Ik wilde met u afspreken en toen stelde u het Ulvenhoutse Bos vlakbij Breda voor. Waarom? Nou ja, ten eerste omdat het schitterende natuur is. Het is een van de oudste bossen van Nederland. Precies. Het is ook een Natura 2000 gebied. Net naast Breda, langs twee snelwegen en een stikstofprobleem. Waardoor heel veel ontwikkeling in de omgeving gewoon nu even op pauze staat, stilstaat. Woningen bouwen voor jonge mensen, de snelweg verbreden, dat gaat niet. Kortom, het zit hier muurvast vanwege het stikstofdossier. NSC zou wel het aantal Natura 2000 gebieden in Nederland terug willen brengen. Kan deze dan wel weg? We moeten die wetgeving in Europa herzien, zodat je daar ook vanaf kunt. Want op dit moment kun je gebieden niet terugtrekken. Op het moment dat je hebt aangewezen. Als het eenmaal Natura 2000 is, blijft dat altijd? Blijft het voor altijd. En ook als de natuur helemaal niet doet wat wij ervan verwachten. Wat dan precies? Dat als een gebied ondanks inspanningen het niet goed doet, dan zou je ook die mogelijkheid moeten hebben als Nederland om daarvan af te kunnen. Meneer, sorry. Ik ben hier met meneer Goting, lijsttrekker van NSC voor de Europese verkiezingen. Gaat u stemmen? Ik zou niet eens weten wanneer het is, joh. 6 juni. Oké, okay, natuurlijk wel, ja. Gaat u dan stemmen? Ja hoor, ik doe niet aan politiek, ik ben sociaal-democraat, ik kies voor de PvdA. Blindelings? Blindelings. Meneer Grootink is heel bevlogen. Zal mij jeuken. Oh. Ja? Ja, bedankt. Succes. Hoe heet de hond? Fientje. Fientje, oké. Bedankt. Hoi, hoi. Ja, daar valt nog weinig eer aan te behalen, hè? Nou ja, ik ben blij dat er mensen zijn die gewoon duidelijk hebben van op wie ik ga stemmen. Heel veel Nederlanders weten niet op wie ze gaan stemmen. Ja, of gaan niet stemmen. 41% opkomst de laatste keer. Ja. Hoe gaat u de mensen naar de stembus halen? Nou ja, ik ben dag in dag uit bezig met optredens, interviews en bezoeken. En ik ga mijn best doen. Hoe gaan jullie voor elkaar krijgen dat die wet wordt aangepast als het gaat om die Natura 2000 gebieden waardoor alles zo op slot zit? Hoe gaan jullie dat doen? Nou, dat komt erop neer dat wij de Europese Commissie en met name de toekomstige commissievoorzitter, mevrouw van der Leyen, daarom moeten vragen. Maar u heeft dan 1 zetel bijvoorbeeld? Ja. En dan luistert ze naar u? Daarom willen we ook lid worden van die grotere fractie, de Europese Volkspartij. De EVP. Daar ken ik de weg. Daar heb ik de afgelopen 5 jaar gewerkt. En daar kun je veel bereiken, ook als je maar 1 of 2 zetels hebt. De vraag is of het EVP zin heeft in NSC. Een aantal partijen binnen die fractie vindt het namelijk niks dat de partij in Nederland met de PVV aan het formeren is. Grootink zegt er weinig van te merken. Nee, integendeel. Ik merk veel belangstelling, veel interesse. Er zijn ook liberale partijen die in dezelfde soort van regeringsconstructies zitten. In bijvoorbeeld Zweden en Finland. Partijen die echt van de rechtsere kanten van het parlement in de regering zitten. Tot nu toe heb ik daar niet veel vragen over gekregen. In de achterban van NSC morrelt het wel. Steeds meer kiezers haken af. Net als onlangs een belangrijk lid en donor, Paul Vlaanderen, die actief is bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Maakt Grootink zich zorgen? Ik denk dat de geen enkele er zijn weinig mensen die meteen dachten na die verkiezing, laten we dit nou eens even snel met de PVV in een coalitie stappen. Tegelijkertijd is de uitslag ook wat het is. En heb je bijzonder weinig alternatieven. Over links met PvdA GroenLinks? Het is niet alsof een coalitie vormen met middenpartijen of dat in één keer makkelijker is inhoudelijk. In de peilingen staat de PVV op 1. Veel kiezers hebben interesse in hun plannen. Helaas reageerden ze niet op onze verzoeken mee te doen aan deze rubriek. Tot slot een paar snelle vragen aan Grootink, die al 10 jaar in Brussel werkt. Het grootste onterechte vooroordeel is? Dat er niet hard gewerkt wordt. Het overgrote deel van de Europarlementariërs die werken echt hard. Maar een paar rotte appels, die zijn er. Absoluut, maar die heb je overal. En wat is dan het grootste terechte vooroordeel? Dat het stroperig is. En dat het ook soms frustrerend ver weg staat van mensen. Dirk Grootink was dat, lijsttrekker van NSC bij de Europese verkiezingen, in gesprek met Laura Kors. Zometeen met motorfietsen en terreinwagens uit Nederland op weg naar het front in Oekraïne. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. De Europese Commissie vindt dat de nieuwe Poolse regering de aangetaste rechtsstaat zo goed heeft versterkt dat een strafprocedure niet meer nodig is. De procedure kan na ruim 6 jaar worden stopgezet, vindt de Commissie. De vorige rechtsnationalistische regering had onder meer de invloed van de politiek op de rechtspraak vergroot. En daarop bevroor Brussel subsidies aan Polen. Frans Timmermans heeft niks verkeerd gezegd over Geert Wilders. Dat oordeelt het OM, dat onderzoek deed nadat Wilders aangifte had gedaan. Hij was niet blij met de zin van Timmermans dat zijn partij niet zou nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht zou komen. Wilders vond dat een oproep tot geweld, maar zo ziet het OM dat niet. Op een begraafplaats in de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen weekend 90 graven vernield. Er zijn vooral foto's op tegeltjes en porseleinen plaatjes kapotgeslagen. Door wie dat is gedaan en waarom is niet duidelijk. De politie roept getuigen op om zich te melden. En de wielrenners in de Giro d'Italia zijn onderweg voor de 3e etappe. 166 kilometer van Novara bij Milaan naar Fossano, een eind onder Turijn. Wielercommentator Krijn Schuitenmaker, wat voor etappe is het vandaag? Ja, het is een beetje een atypische sprintersetappe. Want je zou verwachten een sprintersetappe waarin er een vroege vlucht vertrekt. En dan komen die sprinters uiteindelijk een paar kilometer voor de eindstreep aan bod. Maar dit was een etappe waarbij na de eerste tussensprint, die overigens werd gewonnen door Jonathan Milan, een heel groepje sprinters doorreed, aangevuld door enkele andere renners. Een groepje van 24 man op weg naar de tweede sprint. En die hadden zo'n 2 minuten voorsprong op het peloton. Maar inmiddels rijdt alles weer bij elkaar. Nog 36 kilometer te gaan. En zo gaan we op weg richting Fossano. Een mooi stadje waar dus gefinished wordt met een klimmetje in de finale. Daarna nog 3 kilometer vlak. Maar Jonathan Milan heeft die 2 tussensprints gewonnen. Nog 1 te gaan. Hij is de man met de beste benen. Maar we kunnen natuurlijk ook vuurwerk verwachten van de Nederlandse sprinters. Dekker, Jacobsen, Kooi en zelfs misschien wel van Danny van Poppel. Klein Schuitenmaker, dankjewel. En dankjewel, Kirsten Klomp. Peter, hoe gaat het met het weer verder de komende week? Nou, de week die ziet er echt heel aardig uit met de temperaturen die steeds verder oplopen. Er is de komende periode, inclusief hemelvaart en het weekend, ook veel ruimte voor zon. Dus dat is het algemene beeld. Iets meer in detail is het wel in het zuiden en midden van het land op dit moment bewolkt geraakt. In Zeeuws-Vlaanderen en in Walcheren, daar regent het inmiddels ook behoorlijk. En dat is het lot dat de zuidelijke provincies vanavond en ook vannacht te wachten staat. Flinke regen. Doordat die buien langzaam van plek veranderen, kan er ook behoorlijk wat vallen. Zo'n 10, 20 millimeter misschien. Maar in de loop van de nacht dan zakt die regen weer terug naar het zuiden, richting België. Dus komt niet in de noordelijke provincies aan. Daar blijft het vannacht ook droog. En morgenochtend dan hebben we dus nog de allerlaatste druppels in de zuidelijke provincies. Dan wordt het daar droog. En dan is het, net als in de rest van het land, een droge dag met flink wat zon ook. En een temperatuur in het noorden van zo'n 17 graden, in het zuiden 19 graden. De wind die komt uit het noorden, dus echt in Groningen, in Friesland en op de Wadden, daar is het wel een paar graden kouder. Maar ook daar schijnt de zon. Nou, dan hebben we woensdag, overmorgen, hebben we een dag met iets meer bewolking. Het wordt dan zo'n 16 graden, maar dan hebben we donderdag hemelvaartsdag. Zon 18 graden, vrijdag 18, zaterdag 21, zondag 22 graden. Dus ja, echt een heerlijke week voor de boeg. Dankjewel, Peter. En we kijken even met Dennis mee naar de weg. Wat gebeurt daar? Ik wil eerst even terugkomen op die spookrijdenmelding. Ja. De N33 Asseveendam. Het gevaar is daar geweken. De melding is ingetrokken. Dan de files. 180 kilometer bij elkaar opgeteld. Op deze weg heb je nu de meeste vertraging. De A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Breda-Noord. 11 kilometer door bergingswerk bij knooppunt Zonzeel. Je hebt een half uur vertraging. Verkeer van Rotterdam naar Breda rijdt het beste om via Gorkum. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. 20 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomer en knooppunt Leendeheide. Doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht vanwege rommel op de weg. En op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte een kwartiertje vertraging. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Terreinwagens, bestelbussen, elektrische crossmotoren, brancards, helmen, kogelvrije vesten. Het is materieel dat vanuit Nederland binnenkort naar het front in Oekraïne wordt gebracht, waar de organisatie Protect Ukraine zich mee bezighoudt. Jaap Scholten is voorzitter van Protect Ukraine. Goedemiddag, meneer Scholten. Goedemiddag. U rijdt zo meteen mee in dat convoy. Wanneer denkt u die spullen daar af te leveren? Ja, over een aantal dagen. We gaan over 2 dagen weg. En we doen er meestal een paar dagen over. En we leveren op verschillende plekken in Oekraïne aan verschillende eenheden. Dus we lossen alles druppelsgewijs, zeg maar. Ja. Nou zei ik dat die spullen worden naar het front gebracht. Maar hoe dichtbij het uiteindelijke front komt u dan? Nou, de vorige keer zijn we tot Kharkiv gegaan en Izium. En nog ietsje voorbij Izium. Ja, dan kan je wel de ontploffingen horen. Maar we gaan niet echt in... Ja, we blijven altijd wel 20 of 30 kilometer van het front weg. Mm-hmm, goed, eigenlijk buiten het bereik van artillerie en van drones. Mm-hmm, want u wilt zelf natuurlijk ook veilig zijn. Maar u krijgt wel het een en ander van mee natuurlijk, wat daar gebeurt. U levert, terreinwagens, crossmotoren, helmen. U hebt ervoor gekozen om echt militaire spullen te leveren. Hè? Geen hulpgoederen voor burgers. Waarom hebt u die keuze zo gemaakt? Nou, omdat ik denk dat het leger moet echt het geweld en het verschrikkelijke wat er allemaal gebeurt stoppen. En dat is de kern van alles. Ik denk veiligheid gaat uiteindelijk voor alles uit. Pas als het veilig is voor mensen, kunnen ze überhaupt weer ergens gaan leven. En dan moet er natuurlijk miljoen dingen gebeuren. Moet de waterleiding hersteld worden en weet ik wat. Maar het eerste is dat het veilig wordt. En ja, dat moet het leger toch, die klus moet het leger klaren. Mm. En het is natuurlijk nu heel, een enorm dieptepunt eigenlijk in die oorlog. Vanuit Oekraïns perspectief. Ik dacht dat het Oekraïnse leger ook bevoorraad werd vanuit het Westen door NAVO-landen die spullen sturen. Maar welke spullen worden dan blijkbaar niet gestuurd die u dan daar naartoe stuurt? Nou, kijk, je moet bedenken dat leger is ook heel veel. Moeten mannen daar zelf voor alles zorgen? Hè? Dus toen we in Izium waren, leverden twee auto's af daar aan mannen. Die hadden allemaal verschillende schoenen of laarzen en allemaal verschillende camouflagepakken aan. En dus je hebt ook overal winkeltjes waar je al die dingen kan kopen. Ze moeten alles gewoon zelf voorzien. En ja, wij brengen dan de net wel belangrijke dingen die levens kunnen redden. Dus inderdaad kogelvrije vesten en helmen. En we brengen ook heel veel trauma packs. En de trauma packs, dus wat zijn dat? Ja, daar zitten vier dingen in om hevige bloedingen te stoppen. Mm. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt op het slagveld om, ja, als je aangeschoten bent, om te zorgen dat je niet doodbloedt. Nou, waar haalt u die spullen vandaan? Ja, wij kopen alles. Ja, ik ben schrijver. Ik heb het is ook voor mij een heel nieuw iets waar ik in terecht ben gekomen. Ja. Maar langzaam maar zeker hebben we steeds betere plekken en alles gevonden en veel geleerd. Ja. En we weten nu waar we de goede spullen kunnen kopen. Ja, want is dat gewoon in Nederland in winkels of bij grote bedrijven? Ja, bij bedrijven bestellen we het en wordt het geleverd in één keer. Want we doen elke keer wel flinke porties. Mm. En dat zijn hele goede leveranciers die ook nog ons kortingen geven. Dus dat is helemaal fantastisch. En hoe bent u als schrijver hierin terechtgekomen eigenlijk? Ja, geheel bij toeval. Ik heb een nichtje die met een Oekraïner getrouwd is. En die belde mij. Ik woon zelf in Hongarije. Dat maakt ook wel dat ik het beter ken, de hele streek, hè, Oost-Europa. Maar ook dat nichtje belde, kan je helpen familieleden van hem het land uit te krijgen. En toen ben ik naar de grens gereden. Dat was eigenlijk de tweede dag na die. Dat was op 25 februari 2022. En toen zag ik. Ja, die totale ellende, al die levens die helemaal kapot gemaakt waren. Mensen, weet je, oude vrouwtjes met plastic tasje bij de grens daar. En toen ben ik eigenlijk wel vrij snel tot de conclusie gekomen. Je moet de mensen daar helpen en het leger. Mm-hmm. En dat ben ik gaan doen met heel veel vrienden en met hartstikke veel donateurs. We hebben meer dan 6000 donateurs die ons echt geweldig helpen. Ja, toch nog even over dat schrijverschap. Want een schrijver schrijft, beschrijft, reflecteert, fantaseert natuurlijk ook soms. Hoe verhoudt uw schrijverschap zich tot wat u nu daadwerkelijk doet? Als ik het met misschien een groot woord bijdragen aan de geschiedenis. Ja, nou, ik heb helemaal in het begin heb ik ook een boek over geschreven. Dat heet. Hoe heet het? 3000 dameskleding en een sniper. Ja. Maar. Ja, ik ben eigenlijk steeds meer in de actie gegaan. Omdat mijn conclusie is, nu moet je echt actie ondernemen. Want ja, ik zie dit als een hele grote bedreiging voor ons allemaal. Omdat ik denk dat Rusland nu zo imperialistisch is, dat het zal niet stoppen met Oekraïne. En dus dat is waarom ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, tot mijn schrijverschap verhoudt het zich. Ik maak natuurlijk ook, terwijl ik hier ben, elke keer aantekeningen. Als ik in Oekraïne ben. Dus blijft wel een cijfer. En blijf kijken. Ja, dus en, ik zie het, en ik zie alles eigenlijk veranderen. Ja. Want wat je nu eigenlijk ziet, dat we zijn net weer geweest in. Wanneer was het? Februari. Je ziet wel die hulp afnemen. Want er was ontzettend veel hulp. Maar het wordt steeds minder. En. Nou, dat is heel triest. Ja, en maar u draagt er aan bij. U doet wat u kunt. Zeker ook met materieel naar het front brengen. En dat is daar heel welkom, Lammert. We hebben gesproken met een commandant in Oekraïne. Ja, die is echt ontzettend blij met de hulp die Jaap Scholten levert. Hij zegt het is precies wat we nodig hebben. We didn't have enough tools or pickups for making our job. And Jaap helped us with these cars. It was wonderful. So also, Jaap helps us with another equipment. He saved us. Nou ja, zo hoor je heel concreet, Jaap Scholten, wat het betekent. Hoe is dat voor u om deze commandant dit zo te horen zeggen? Nou, fantastisch. En dat is. Ik moet ook zeggen, dat is heel motiverend voor mij, maar ook voor iedereen die meegaat. Het is heel indrukwekkend om eigenlijk die militairen te ontmoeten. Dat zijn vaak een beetje al wat oudere kerels. En ja, die doodvermoeid vaak. Want ze zijn al de hele tijd niet van het front weg geweest. En, maar die allemaal zeggen we, wij gaan door. Wij zullen ons nooit hoeven te schamen. En het is geweldig om te zien dat je voor die mannen wel gewoon echt iets heel belangrijks doet. En wat we dus doen, hoe onze werkwijze is, wij doen alleen maar op vraag. Dus wij zijn denk ik in overleg met allemaal militairen en commandanten. En zij zeggen wat ze nodig hebben. En daar en zorgt u dan voor. Ja. Het is te zien vanavond in onze televisie-uitzending, 17:15, NPO 1. Jaap Scholten zelf en ook hoe de actie er verder uitziet. Ik dank u wel voor dit gesprek, schrijver Jaap Scholten was dat van Protect Ukraine. Feit of fictie? Spullen, spullen, spullen, spullen in huis. Ja, hoeveel spullen heb jij in huis? Oh, ik heb niet geteld veel. Ja, in de Volkskrant staat vandaag een verhaal over opslagboxen. Want door een gebrek aan vierkante meter stallen steeds meer mensen hun spullen buiten de deur in zo'n opslag. Gerrit-Jan Reinders is oprichter en eigenaar van een opslagbedrijf. En hij zegt in de krant, veel huizen zijn tegenwoordig te klein voor de racefiets, logeerbank en de droogtrommel. Maar zijn die huizen dan kleiner of hebben we meer? Nou, dat is precies wat we zijn gaan uitzoeken. Jolien Groot is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En die vertelt dat het aantal kleinere woningen is toegenomen. We hebben in Nederland echt veel woningen van minder dan 50 vierkante meter. De nieuwbouwwoningen die worden neergezet, die lijken ook iets kleiner te zijn gemiddeld dan vroeger. Als we vergelijken met 2012 is het percentage nieuwbouwwoningen dat kleiner is dan 50 vierkante meter is gegroeid. Ja, gemiddeld wonen mensen in Nederland op 53 vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. En eigenlijk boffen we maar met dat aantal vierkante meters. Dat zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Maar dat is nog steeds een stukje boven het Europese gemiddelde. Maar dat komt ook wel door de woonvorm. Hè. Nederland is het land van de eengezinswoning, de rijtjeswoning. We hebben echt veel meer van dan in andere landen. En ook van een sterke, grote sociale huursector. Nou, dat brengt alle twee wat meer vierkante meters met zich mee. In andere landen woont men vaak wat meer in steden, in appartementen. Die zijn vaak wel wat kleiner. Dus we wonen nog steeds wel ruim. Ja, ja, ja. Bij de buren wonen ze nog kleiner. Maar goed, intussen hebben wij niet genoeg ruimte voor de racefiets, de droger en de logeerbank. Ja, maar is dat echt zo? Dat vroegen we aan professioneel opruimcoach Lamie Wolfslag. Ik zie natuurlijk zoveel verschillende huizen. Ik kom elke dag ergens anders. En ja, ik denk echt, het huis is niet te klein. Maar dat het heel erg gaat over de keuzes. Weet je, heb jij een eensgezinswoning en woon je daar met z'n vijf in? Dan is dat de ruimte die je hebt. En daarin maak je de keuzes. Want je leeft nu op dit moment. Iets wat je in een garagebox stopt of in een unit stopt om op te bergen. Ja, dat zie je eigenlijk niet meer. En daar maak je helemaal geen gebruik van. Is mijn ervaring. Oké, in sommige gevallen kan zo'n box handig zijn, maar meer ruimte voor spullen in huis werkt eigenlijk alleen maar averechts, zegt Boelhouwer. Blijf maar verzamelen tot het vol is. Hè. Dat is natuurlijk, ja, als je veel ruimte hebt, dan denk je er ook niet goed over na. Dan gooi je het gewoon op zolder tot je eruit uit zijn voegen past. Een groter huis lost het probleem niet per se op, zegt Wolfslag. Wat ik zie gebeuren is, als er zoveel spullen zijn, dat mensen uiteindelijk toch groter willen gaan wonen. En uiteindelijk weer op precies hetzelfde probleem uitkomen. Dat het niet past of dat het onoverzichtelijk wordt door alle spullen. Het komt altijd weer vol. Maar goed, als je toch echt in de knel komt met de ruimte in je huis. Ja, dan is het tijd om je huis nog eens kritisch onder de loep te zetten, zegt Wolfslag. Ga dan echt op zoek naar, maar wat zijn hier nu de essentiële dingen die je nodig hebt om nu te kunnen leven? En het is echt analyseren van, maar wat ligt hier dan eigenlijk? Want zijn het dan de kerstspullen die in de weg staan, waardoor er geen wasmachine komt? Of is het oud sentiment? Of is het een hobby die je ooit nog wil gaan uitvoeren? Of zijn het de, ja, ik noem het altijd maar, de action accessoires? Ja, het is dus echt analyseren. Waardoor loopt mijn huis vol en kan ik dus de essentiële dingen niet meer krijgen? Nou, moet ik iets zeggen over spullen die Joyce Parker of... dat doet zij zelf ook al niet meer. Het is eigenlijk Kondo. Een optelsom van al die dingen die zij opnoemt natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar wat is de conclusie? Nou, in de Volkskrant zei Gerrit-Jan Reinders, oprichter en eigenaar van een opslagbedrijf, dat veel huizen tegenwoordig te klein zijn voor de racefiets, logeerbank en de droogtrommel. Het aantal kleinere woningen is inderdaad toegenomen, maar dat wil niet zeggen dat onze huizen ook echt te klein zijn. Mensen hebben vooral meer spullen dan vierkante meters. Een kwestie dus van prioriteiten stellen en kijken wat onnodig ruimte inneemt. We moeten toch echt gaan opruimen, want dat is fictie. Ja, gaan we doen. Dennis, de files, waar staan ze? Er staat 190 kilometer file bij elkaar in Nederland. De meeste vertraging heb je nu op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Zomer en Knoopert Leendeheide is dat namelijk 9 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 50 minuten. De klok tikt voor Vitesse. De voetbalclub heeft nog ruim een week om financieel orde op zaken te stellen. Anders trekt de KNVB de licentie in. Inmiddels zijn er allerlei acties op touw gezet door supporters om de club te redden van een faillissement. Maar ja, met een schuld van bijna 19 miljoen euro lijkt er bijna geen redder meer aan. Contact nu met Suzanne Wichard. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Wichard, al 30 jaar trouw aanhanger van Vitesse. Voorzitter van de supportersvereniging. Ik zei net, er lijkt bijna geen redden meer aan. Hoe staat u erin? Nou, als ik zie wat er de afgelopen dagen is gebeurd... dan stemt me dat toch wel weer positief. En de warmte die er komt vanuit de hele stad... maar ook vanuit het hele land en zelfs vanuit het buitenland... van mensen die willen helpen, dat geeft wel moed. Ja, dus dat is een goed gevoel in deze bange dagen. Kunt u eens uitleggen, ja, zo'n club, hè, 30 jaar bent u er aanhanger van... wat Vitesse voor uw leven betekent? Ja, ik ben een meisje wat al de hele... Hè, een Arnhems meisje, zoals ze dat hier noemen. En voetbal is mij van huis uit meegegeven... Dus dat geel-zwart, dat zit gewoon echt in je hart. Geel-zwart hert noemen ze dat hier in Arnhem. En dat bestaat natuurlijk niet dat op deze manier verloren gaat. Dat kan gewoon niet. Ja. Maar goed, 19 miljoen euro schuld. Tot gisteren dus 1,5 miljoen opgehaald door supporters. Maar het is een groot verschil nog, hè? Hoe gaat u dit doen in ruim een week tijd? Ja, nou goed, dat wij met deze actie niet die benodigde 19 miljoen op zouden gaan halen... dat wisten we natuurlijk van tevoren ook wel. Alleen wat natuurlijk wel meespeelt is dat dit hopelijk echt een signaal is... naar de grotere investeerders die zich misschien nu ook in het spel gaan bemoeien wat meer. Maar ook richting het hele land en richting een KNVB en richting de licentiecommissie. Dat Vitesse gewoon veel meer is dan dat dossier wat zij op hun bureau hebben liggen. En dat er heel veel mensen zijn die het heel belangrijk vinden dat die club blijft bestaan. Dus alles wat we ophalen is natuurlijk prachtig. Uiteindelijk zullen ook een aantal grote spelers, zoals de club zelf en investeerders, ook mee moeten doen. Ja, want is het niet een beetje raar dat iedereen, alle supporters, nu hun spaarpotje om moeten keren, terwijl er jarenlang wanbestuur is geweest en mensen er hun zak hebben gevuld? Ja, weet je, dat vind ik wat kort door de bocht om dat zo te stellen. Het verhaal bij Vitesse zit natuurlijk best wel heel ingewikkeld in elkaar. Jarenlang hebben wij een eigenaar gehad. Die heeft een bepaalde ambitie neergelegd. Ja, en is er door de club boven hun stand geleefd... omdat er iedere keer verliezen zijn gemaakt? Ja, dat is absoluut waar. Aan de andere kant is dat ook wat het hedendaagse voetbal is. En heeft de eigenaar altijd gezegd van... maar om mijn ambitie in stand te hebben, heb ik dat ervoor over... Ja, en op het moment dat er 2 jaar geleden een oorlog uitbreekt... trekt de eigenaar zich terug en is die achtervang alle minuut weg... en kom je in een liquiditeitsprobleem terecht. Nou, maar dat klinkt alsof het natuurlijk... pech is, alleen. Nou, niet alleen pech, maar als dat niet was gebeurd... hadden we nu niet in deze situatie gezeten. En of het dan gek is dat supporters hun spaarpot om moeten keren... Ja, ik denk juist met al het bestuurlijke wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is... dat supporters juist ook heel blij zijn dat ze nu echt ook iets kunnen doen. Dat ze echt mee kunnen helpen. Ja, maar u gaat even meeluisteren naar mevrouw Wichard, naar Job Gullikers die we hebben gesproken. Lammert, wie is dat? Ja, hij is onderzoeker aan de Han Hogeschool. Hij onderzocht afgelopen jaar de financiële situatie van alle 18 eredivisieclubs. En hij zegt dat de KNVB wel hard op moet treden tegen Vitesse. Wat voor signaal geef je af als je nu... Hoe ver ze het nu hebben laten komen, dat ze dan zeggen van... ja, nee, jongens, dat komt allemaal wel goed. Hè. De KNVB is er niet alleen voor Vitesse. De KNVB moet voor alle clubs gelijke regels stellen. En daarmee kunnen ze ook een signaal afgeven van... hey jongens, als je het zo doet, gaat het niet langer. Dus dat er ook een beetje een afschrikwekkend effect van uitgaat. Nou, dit is wat u boven het hoofd hangt, hè. Maar wat Gullikers zegt, is best wel hard. Zo van, ja, jongens, op een gegeven moment moeten we grenzen gaan stellen. Want ja... We kunnen wel hier misschien een uitzondering maken. Maar ja, straks komen er weer andere clubs. En moeten we daar weer met de hand over het hart strijken? Ja, nou goed, dat er regels zijn, dat is natuurlijk duidelijk. Maar in hetzelfde onderzoek is ook gebleken... dat Vitesse niet de enige club is waar dit speelt. Dus ja, waar is dan het einde? Mm-hmm. Ik bedoel, dat de regels gehandhaafd moeten worden, zeker. Alleen, dan denk ik dat er straks in de Eredivisie misschien nog 12 clubs over zijn. Mm-hmm. En dat kan ook de bedoeling van de KNVB niet zijn. Ja. Maar toch even terug op het feit dat, dat nu supporters inderdaad, en niet alleen uw supporters, hè, of Vitesse-supporters uit het hele land, nu de portemonnee trekken. Dat is iets, daar vindt Gluckers ook nog iets van? Nou, hij vindt dat bestuurders veel harder moeten worden aangepakt omdat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen. Dat noemen ze moreel risico in de financiële wereld. En dat heeft er eigenlijk mee te maken. Je kunt het vergelijken met als jij een auto koopt, dat je een autoverzekering afsluit. Dan ga je gewoon roekeloos rijden, omdat je weet dat die verzekerd is. Mocht je hem een keer in de kreukels rijden, wordt die toch gemaakt en kost het jou niks. En die bestuurders van die voetbalclubs redeneren ook zo van, het is niet hun geld waar ze er mee in zitten meestal. Gaat het goed worden, zij hebben schuld geven. Gaat het niet goed, slaat er wel weer een rijke zakenman op. Of de gemeente springt bij. Of de supporters die tuigen acties op, zoals nu het geval is. En bijna altijd komen ze er ook wel mee weg. Want de clubs die de laatste jaren failliet zijn gegaan, die zijn op één hand te tellen. Nou, het klinkt een beetje, mevrouw Wichert, als opvoeding. Hè? Van ja, kijk, ze kunnen er vrij vertaald een potje van maken. Maar ze weten toch dat als het niet de KNVB is die met de hand over het hart strekt, dan zijn er wel supporters of bedrijven. Zijn er altijd wel weer, is er een soort opvang. En u werkt daar in feite aan mee. Ja, zo zou je dat kunnen zien. Alleen ja, wat wij gewoon als supporters willen, is dat onze club blijft bestaan. En dat heeft niks te maken met bestuur of wat dan ook. Het gaat ons om onze club. En ja, dat we daarin dan nu dus met z'n allen heel bereid zijn om daar heel ver in te gaan. Ja, dat geeft ook maar weer aan dat het achterban van Vitesse echt wel heel groot is. Mm-hmm, ja. Maar hoe gaat het wonder aan de Rijn eruit zien de komende week? Toch nog even. Want zegt u van er zijn nog mogelijkheden. Hè? En wij als supporters, wij doen wat we kunnen. Nou ja, wij gaan sowieso door met onze acties. En tuurlijk, er zijn heel veel andere factoren die meespelen. Want het gaat niet alleen maar over geld. Er moeten ook gewoon een aantal andere dingen moeten er gewoon opgelost worden. En tuurlijk voor de toekomst zul je moeten kijken naar het opnieuw bouwen van die club. Mm-hmm. En dat moet met een gezondere huishoudboekje en een realistisch beleid. Dat is ook duidelijk. Ik heb het van de week ergens uithuilen en opnieuw beginnen genoemd. Nou ja, dat is ook zo. En het enige wat wij als supporters willen is dat we die kans ook krijgen om opnieuw te beginnen. En ja, nogmaals, dat we volgend jaar nog steeds naar onze club toe kunnen gaan. Ook al is dat een niveautje lager. Ja, en dat we van daaruit misschien naar de toekomst precies, kunnen kijken. Vanuit de keukenkampioendivisie. Maar ik kan me voorstellen dat u als liefhebber, opgegroeid daarmee, zich helemaal niet voor kunt stellen dat het over een week afgelopen is. Nee, absoluut niet. Ik wens u sterkte de komende dagen. Dank dat u met ons wilde praten. Suzanne Wichert was dat van de supportersvereniging Vitesse Lammert. Wat is er nog? Het Amsterdamse Medisch Centrum is op zoek naar vrouwen die naar erotische films willen kijken. Dit omdat we nog steeds niet goed weten hoe de clitoris in staat van opwinding verandert. Maar stel je er niet al te veel romantisch bij voor. Vrouwen gaan in de MRI-scanner liggen met hun kleren aan en ze kijken een erotische film van ongeveer 15 minuten en ze kijken een neutrale film. En tijdens het kijken naar die films wordt eigenlijk hun bekkengebied gescand. Nou, mocht je desondanks interesse hebben, ze zoeken vrouwen van 45 jaar of ouder die minstens 1 jaar niet meer menstrueren met een heteroseksuele oriëntatie. En dat heeft weer te maken met het soort films dat voor het onderzoek gebruikt wordt. Nou, goed. We wensen ook hen succes. Ja. Goed, ik zei het al, op tv zijn we er 17:15, NPO 1 en hier op de radio. Fleur Wallenburg nu met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals sportvrouw Gien van Manen. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. Ja, dat was echt geweldig. Verhalen kwamen, dingen kwamen. En ja, dat was voor mij natuurlijk uniek. Zij heeft echt wel sporthistorie geschreven. Politicus Dries van Acht. De motor die Van Acht aan de gang hield was rancune. En toneelmaker Jozef van den Berg. Eigenlijk is het leven en het theater bij Jozef van den Berg een soort eenheid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Van een digitaal paradijs tot een game-achtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos.